kuasa sing wis gawe pupra. Saiki aku kroso sawise slinamu lunga, yo mung kowe siji tresno sejati sing nyata. Sejati sing